geçtik belki bir zaman. Söyle ne geriye kalan? Sevgimin yerini nefret aldı. Unuttum sildim ben çoktan. Sana yıllarımı verdim. Yoluna sevgimi serdim. İnanabilseydim sözlerine belki yeniden severdim. Aynı yırt resimleri, aynı yak mektupları. Geriye senden hiçbir hatıra kalmamalı. Yetti artık yetti, bitti her şey bitti. Katlanamam yalan. Aldatılan ben oldum, hep incitilen ben oldum. Pişman olmak için zaman geç artık. Son gülen yine ben oldum. Ayrı yırt resim.